«А виходить, що Яник мені на рівні?» – зауважив Єгор і усміхнувся, обнявши побратима. «Виходить, що так», – розвів руками Феофан. Дослухався Єгор до мови братів, а сам про своє надумав. Неспокійно на Русі. А йому б хотілося спокою, руки просилися до роботи, і оці здорові, жилові руки корчуватимуть пні чи тисатимуть камінь, аби з хліба на воду перебитися, аби акулька була поряд та щебетала дітвора. Неспокійно на Україні. Такого козака, як Данило, і то з землі викорчували. А про нього й говорити нічого. Єгор згадує дядька на Яїку, який свого часу припрошував його до себе. Поїде, мабуть, він туди. Набачився та надивився, пора й своє кубло мати. Поїде. І ділиться своїми думками з побратимами. Як знаєш, Єгоре, людина шукає де краще. І Єгор поїхав, розжившись на однокінного війська та нап'явши над ним шатро. Провели Яник і Данила побратима, його дружину, і самі почали збиратися. Збирався в дорогу і президент Академії наук, колишній гетьман України, граф Кирило Григорович Розумовський. Зайшов оглянути конюшні, де стояли прислані йому з Угорщини коні, якими має їхати в закордонну мандрівку, і залишився ними вдоволений. А перед від'їздом влаштував розкішний банкет з ілюмінацією, гарматною стріляниною. В перерві між танцями Розумовському доповіли, що помер Михайло Васильович Ломоносов. Він вийшов у сусідню кімнату, став перед іконою Богоматері, перехрестив лоба. «Мир праху твоєму, великий учений страднику! Чимало клопоту ти мені завдав, але я не тримаю на тебе зла. Вийшов до гостей. Що ви скажете про смерть Ломоносова?» – спитав Сумарокол. «Скажу, що осоротіла російська муза, велика свічка погасла в академічному храмі, темніше стало. По Україні, кажуть, другий Ломоносов ходить. Ви не знаєте, вашу світлість? А ви натякаєте на Григорія Сковороду?» «Так, я маю нагадати про Григорія Савича Сковороду. Росія схильна на своїх вітчизняних вчених не звертати ніякої уваги, тоді як європейські авторитети підносимо до небес. Ми захоплюємося справді великим розумом Вольтера, Монтескьє, Дідро, Даламбера, Гельвеція, Руссо, але не примічаємо тих, які живуть поруч з нами, не читаємо їх. Ви рівняєте Сковороду?» «Велике з великим не рівняють. Сковорода для Росії, особливо для України, не менший розум, ніж Вольтер для Франції. Запам'ятайте це, ваша світлість». «Та хто ви такий?» «Друг його, Ковалінський». «А скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти». «Я про вас кращої думки, графе, хоч ви і називаєте своїм другом Григорія Теплова, маю честь». І Ковалінський залишив спантеличеного президента академії із своїми гостями. Через кілька днів граф Розумовський з великим почтом на добрих конях виїхав у закордонну подорож. Дорога із Січі до Глухова не близька. Пішки в залізі, довго сиру земельку топтатимеш, а тому гайдамаків посадили. 40 чоловік назбиралося, на 5 підвід, 3 вози з провіантом, а один з кучером напереді для курінного. Та зараз отаман сидів на сірому джинджуристому конику, пильно стежив за гайдамаками і вартовими, вгадував, чи не змовляється один з одним, не затівають втечі. Та не здогадувався корінний, що Данило, знаючи від отамана, за ким необхідно наглядати найпильніше, підіслав до нього ще на Січі Яника попередити, що по дорозі усіх відпустять десь за Черніговом, а до того нехай ведуть себе смирно і не дають приводу для підозри, що збираються по дорозі тікати. Про це знав ще Селивон, але інших 6 наглядачів і не підозрювали, бо їм не зовсім довіряли. І ще сказав тоді гайдамаці Яник, що Данило Тур і Селивон Вовнига ставитимуться до них суворо, як до злочинців, може й потягне котрий канчуком, то щоб не ображались, бо саме вони їхня надія і опора. З ними в слушний час можна говорити про все цілком вільно. Сам же Яник нікуди з Січі не поїхав, бо підвернув ногу, допомагаючи Селивонові ставити хату. Вирушили із Січі вранці. А надвечір зупинилися на хуторі Чорному, як зволів отаман. Гайдамаків розмістили в просторій клуні, нагодували. Зачиняючи на ніч двері, Данило сказав з притиском: «Не так для них, як для корінного отамана, що стояв неподалік. Хто з вас посміє без дозволу вийти вночі з клуні, не нарікайте на долю, бо я за 100 кроків з першого пострілу потрапляю більці в око, а п'яти ваші більші від більчиного ока, та вже влучу неодмінно». Вартові зареготали, але гайдамаки подали голос: «Диви, який ревний служака!» Данило насупився, необхідно було зреагувати негайно, щоб не зіпсувати потім усієї справи. «Хто це сказав?» Замовкли. Данило суворо і голосно повторив запитання, на його обличчі важко було прочитати, що він задумав. Та от вийшов стрункий, середнього зросту чоловік з великими руками і широкими плечима. «Ну, я сказав, то що?» Данило з усього розмаху оперезав непослуха канчуком. «А ось що? Марш у клуні, щоб я писку твого більше не чув!» Гайдамака, ніби йому не боліло, знизав плечима, поплівся в клуню. «За що він мене, що я такого сказав? Тікати треба, перебити усіх і тікати!» «Чуєш, отамане, що він каже? Дозволь поговорити з ним!» Сказав Данило курінному. «Роби, як знаєш, а я пішов спати. Ви з Соливоном вартуєте з вечора, то й дивіться, а всім іншим спати». І всі пішли. Данило прислухався, про що гомоніли гайдамаки. «Із залізними обручами на ногах далеко не втечеш», говорив якийсь розважливий, видно, в літах гайдамака. «Нас 40, а їх 8, заперечував той, кого потяг Данило канчуком. «Коли будемо у 8 кінців тікати по 5, то за кожною групою одному доведеться бігти. Хтось та втече?» «Стерво, так плече болить. Ну, потрапить він до моїх рук. Я 10 років молотобійцем був, накував сили, кінську підкову вузлом зав'язую. Схоплю за карк, не писне». «Не хвались, набій ідучи», – почув голос із кутка. «Тебе як звуть?» – спитав. «Оверко Горох». Данило почув, очинив двері. «Оверко Горох, а йди не сюди». Неохоче підвівся, вийшов, подзвякуючи залізом. «Добити хочеш, сволоцюго?» «Соливоне, зачини двері та постережи, поки я вернуся». Одійшов із Оверком за ріг, спитав тихо: «Ти про Василя злого чув?» «Чула що?» «А я на нього не схожий?» «Господи, невже й справді отаман?» «Чш!» «Казав же, більці в око стріляю за 100 кроків. Чорт, аж плече боліти перестало. Що ж нам робити?» «Вам необхідно зажадоб із вас зняли залізні кайдани, бо ноги, мовляв, понатирали. На вас одягнуть дерев'яні. На отаманському возі везуть на такий випадок. Я постараюсь, щоб це зробив Соливон. Один з варти пропонував свою допомогу. Я його не знаю, може він шпигун, ти дивись. А краще не зв'язуйтесь». «Та мабуть, що так, і що ж?» «Соливон позамикає колоддя і віддасть вам ключі. До часу будьте ягнятами, поки не скажу. Гарячкувати передчасно не слід». Недалеко Чернігова, на хуторі дворів на 5, що належав 4 братам чорношкурам, курінний зволів зупинитися. Ніч була місячна, як у пісні співається, хоч голки збирай. Отаман, ніби підозрюючи щось, не ставив на варту Данила і Соливона разом, а призначав їх порізно і часто сам перевіряв пости. Ця обставина занепокоїла Данила, і він вирішив перевірити, що це має означати. Прийшов до отамана попроситися, щоб не стояти цієї ночі на варті, бо в нього такий розлад шлунка уявити важко. Отаман на Данилове здивування охоче погодився, запропонував навіть випити разом з ним. Одному веселіше буде, а другий скоріше вилікується. «Ні, нічого не підозрює. То так лише здалося», – кипкував над собою Данило. І запропонував отаманові побитися об заклад, хто кого переп'є. «Коли Данило коня свого віддасть отаманові, коли навпаки матиме сам зайвого коня». «Гаразд», – погодився отаман, – «а хто ж буде суддею?» «Соливон, з півночі він чергує, хай судить». «Знаєш, вам двом я тільки і довіряю», – признався корінний. «Таку віддаль здолали, і все гаразд обійшлося. Укни мого кучера». А коли той прибіг напівсонний, сказав: «Принеси но сюди козаче барило, шинку, хліб, та Соливона поклич. А втім, дай Соливонові все це, а сам іди мух давити. Стоять вартові, стоять, пісню співають. яку там пісню заборони. Скажи, що я заборонив. Іди. Селивон зайшов з карафою, поставив на стіл, та не встиг покласти хліб і шинку, як у кімнату вітром летів Омелян. «Хто тут хазяїн?» А глянувши на Данила, закліпав повіками. «Василь Журба, що ви тут робите?» Стрельнув очима на отамана. «Донський козак, чого тобі?» «Старообрядців на ніч розмістити треба», – почав Омелян. «Яких іще старообрядців? І звідки в Чернігів ведемо руських людей з дітьми?» «В кайданах?» «Що, в яких кайданах?» «Ну, в залізних, дерев'яних». «Ні». «А ви в кайданах?» «Звісне діло, гайдамаків у глухів супроводжуємо». «Як можна без кайданів? Так що йди звідси, іншого пристанища шукай». Омелян глянув на Данила, ніби не вірив вухам своїм, то хотів, щоб той підтвердив, то й отаман підохочував. «Скажи ж йому, Василю». «А що казати, правда все, що пан корінний отаман говорить, правда, Омеляне?» Поклав йому руку на плече, щоб той збагнув. «Не доведе Журба гайдамаків до Глухова». «Так, значить», – почухав потилицю. «Ну, я вранці забіжу». «Ходи, здоровий», – перехрестив Омеляна в спину корінний, звелів Селивонові. «Наливай». «А сам не пий, вранці вип'єш. Чи як гайдамаків у Глухові здамо?» Селивон усміхнувся, наповнив келихи, випили. Корінний кинувся до шинки, але Данило зупинив його. «Тільки старці після першої чарки закушують. Ну то...» Вихилили по другій. «Бог любить трійцю, заодно отамани і тоді і закусимо». «Ну, хіба так?» Випили по третьому келиху. Корінний одрізав добрий шмат шинки, а Данило, зойкнувши, вхопився за живіт. «Ой, так же закрутило!» Вибіг на двір, заклав два пальці в рот і вирвав усе, що тільки пив. Розчервонілий зайшов у хату, сів до столу, отбатував шмати собі і, смачно плямкаючи, почав пожадливо їсти. Тільки сьомий келих звалив корінного отамана з лави. Вони Данило поклали його на піл. «Пора», – шепнув Данило, хоч отаман уже нічого не чув, спокійно хропів. «Іди буди своїх напарників, а там накажи, нехай ідуть спати». «Олеркові скажи, нехай до Києва добувається, до Феофана зайде і скаже йому, де він буде. Я його потім знайду. І скажи ще, щоб тебе і тих двох зв'язали, бо то непогані козаки, як мені здається». Вранці ще не сходило сонце, у хату, де зупинився на ніч отаман, кулею залетів Омелян Пугачов і остовпів. На полу, укрившись одним рядном, в обнімку спали корінний отаман і Данило. Хропіли, аж виляски йшли. Він уже знав, що повтікали гайдамаки, і здогадувався, чия це робота. Бо чув, як із льоху кричали козаки, щоб їх вирятували звідти, а один, якого бачив учора тут, лежав зв'язаний і теж спокійно хропів, мов нічого не трапилось. Хотів непримітно, як прийшов вийти, та скрипнули двері. Повернув голову. Данило дивився на Омеляна і усміхався. Омелян не втримався, розреготався і швидко вийшов з хати.